Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Asya dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri sizi gönlünüzce dünya ve ahirette aziz ve bahtiyar eylesin, mutlu eylesin, muratlarınıza nail eylesin. Sevdiği kul olarak yaşayıp, huzuruna sevdiği kul olarak varmayı nasip eylesin. Bu sohbetimdeki ilk hadisleri mücahitlerle ilgili olacak ama önce her zaman olduğu gibi hadis sohbetini nereden yaptığımı yine belirteyim. Bu Almanya'nın ortasında efendim Düsseldorf şehrine yakın Wuppertal diye bir şehir var. Oradan gene konuşmamı yapıyorum. Efendim maşallah hafta arasında yaptığım ziyaretlerde bakıyorum Almanya'nın hangi küçücük köyüne, kasabasına gitsem bile böyle bir başörtülü efendim Müslüman mütedeyyin Türk aileyle, hatta arabayla giderken yolda böyle gözümüze çarpıyor, karşılaşıyoruz. Yani ummadığınız dağ başındaki bir kasabada bile bakıyorsunuz iki tane cami var. Bunlar müjdeli haberler. Yani Almanya'da çalışan kardeşlerimiz demek ki ibadetlerine bağlılıklarını devam ettirmişler bir kısmı. Camiler yapmışlar. Almanya'nın her yerine dağılmışlar. Bayağı bir hatırı sayılır. Bir gün tutuyor. Allah efendim kendilerini İslam'da daim eylesin. Yaptıkları hayırları kabul eylesin diye dua ediyorum. Bunları gördükçe seviniyorum. Tabii bize de buralarda büyük hizmetler düşüyor. İnşallah o hizmetleri de yapmayı Allah bizlere nasip eylesin. İrşad, tebliğ, efendim, eğitim, öğretim hizmetleri yapmayı nasip eylesin. Buhari ve Müslim'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerifle sohbetime başlamak istiyorum. Mübarek metnini okuyalım, dinleyin. Meselül mücahidi fî sebilillâhi vallâhu âlem bimen yücahidu fî sebilih kemeselis sâimil kâim ve tevekkelallâhu lil mücahidi fî sebilihi in tevaffâhu en yudhilehul cennete ev yurci'ahu sâlimen mâ ecrin ev ganime. Sadaka Resulullah fî makal, elkema kal. Bu hadis-i şerif cihatla ilgili, cihat eden kimseye mücahit deniliyor. Mücahitle ilgili bir hadis-i şerif. Biliyorsunuz mücahit demek Allah yolunda cihat yapan kimse demektir. Tabi cihat savaş yapan kimse demekten daha geniş bir anlam taşıyor. Cihat savaştan daha geniş. Savaşmaya kıtal deniliyor Arapçada, melhame deniliyor, harp deniliyor, muharebe deniliyor. Cihat yani savaşın dışındaki başka İslami çalışmalara da efendim ter döküp gayret sarf edip koşuşturmalara da verilen bir isim. Daha geniş kapsamlı bir isim ama ilk başta mücahit fi sebilillah deyince efendim malını canını ortaya koyup Allah'ın dinini yaymak veya korumak veya Müslümanları efendim muhafaza etmek, İslam'ı efendim korumak için çarpışan, savaşan, uğraşan, ter döken kimse demek. Şimdi buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meselül mücahidi fi sebilillah kemeselü saimil kaim. Allah yolunda mücahid olan, cihad eden kimse saim ve kaim kimse gibidir. Saim ne demek? Savum yapan, yani oruç tutan. Saim ne demek? Yani kıyam yapan, kalkıp namaz kılan demek. Saim gündüz efendim oruç tutturur. Efendim öyle kimselere saim diyoruz. Kaim tabi kıyam yapan, yani kalkıp namaz kılan kimse demek. Gündüz de kılınır namaz. Fakat asıl önemli olanı farz namazları zaten herkes kılacak. Asıl önemli olanı geceliğin herkes uyurken efendim kalkıp teheccüd namazına, herkes uykutayken Cenab-ı Mevla'nın divanına durup ayakta el pençe divan bağlayıp uzun uzun rekatlarla böyle güzel güzel efendim namaz kılan kimse için daha ziyade kullanılır. Böyle gece ibadet namazı kılmaya da namaz kılmaya da efendim kıyamul leyl, geceliğin kalkıp gece namazı kılmak ismi verilir. Böyle es-saimül kaim denilince bunu daha ziyade gündüz oruç tutup geceliğinde efendim gündüz farz vazifeleri sabah öğlen ikindi akşam yatsı namazlarını kıldıktan sonra geceliğinde uykusundan fedakarlık yapıp namaz kılan kimse diye anlamak uygun. Yani gündüzleri oruçlu, geceleri de münasip miktarlarda efendim uykusundan fedakarlık yapıp teheccüd namazları kılan kimse demek. Yani Allah yolunda cihad eden kimse böyle bir kimse gibidir. Gündüz oruç tutup sevap kazanan, gece uykusunu bırakıp namaza kalkıp efendim gözyaşlarıyla güzel güzel teheccüd namazları kılıp efendim farz olmadığı halde sevap diye efendim ibadet eden kimsenin sevabını alır mücahit kimse. Ama araya bir cümleyi mutarıza yani tire arasında bir cümle eklemiş oluyor Efendimiz. Buyuruyor ki vallahu alemu bimen yücahidu fi sebili. Allah bilir. Kendi yolunda kim cihad ediyor, kim etmiyor. Kimin cihadı makbul bir cihattır, kim hakiki mücahittir. Kim öyle görünür diyor halde havaya çalışmıştır. Hakiki mücahidi Allah bilir diye araya o cümleyi ekliyor. Yani Allah yolunda cihad eden, geceleri sabahlara kadar namaz kılan, gündüzleri akşamlara kadar oruç tutan kimse gibi sevap alır ama böyle kimsenin, kimin böyle kimse olduğunu, kimin mücahit olduğunu Allah bilir diyor. Doğrudur. Tabii efendim insan bir ibadeti yapıyor. Biz başka insanlar onu dış görünüşüyle bakıyoruz, ibadet ediyor. Oruç tutuyor, namaz kılıyor, zekat veriyor, hacca gelmiş. Biz burasını biliriz ama içini Allah bilir, kalbini Allah bilir, niyetini Allah bilir. O ibadeti nasıl yaptığını, ne niyetle yaptığını, hangi duygularla yaptığını Allah bilir. Yani içindeki duygularından dolayı, niyetinden dolayı sevap kazanabilir veya sevabı kaybedebilir veya günaha girebilir. Asıl olan içidir, kafasıdır, niyetidir, kalbidir, efendim kalbinde beslediği fikirlerdir. O fikirlerden dolayı namaz, oruç, zekat, hac, ibadet makbul olur veya batıl olur, boş olur, hava olur, hebaen mensura olabilir. Onun için Allah bilir. Yani hangi ibadeti Allah kabul etmiş, hangisini kabul etmemiş, onu Allah bilir diyor Efendimiz. Biz tabi boynu bükük, ürpererek, efendim titreyerek, eyvah diyerek, aman bizim durumumuz böyle olmasın diye Cenab-ı Mevla'ya iltica ederek Rabbimiz bizim ibadetlerimizi kabul etsin, sizin ibadetlerinizi kabul etsin. Böyle ameli kabul olmayan, reddedilen, yapanın suratına çarpılan, efendim sevimsiz efendim kimse durumunda, böyle ibadet etme durumunda olmaktan bizleri korusun, bu durumda olanları da kurtarsın diye dua ederiz. Demek ki cihat çok önemli, çok sevaplı. Tabii aziz ve muhterem kardeşlerim, İslam'da ruhbanlık yoktur diye bir söz vardır. Herkes bunu kullanır, söyler efendim ama şeyini bilmez. Yani bunun hudutları, anlamı, derinliği nedir bilmez. İslam'da ruhbanlık yoktur. Yani bir ruhban sınıfı yoktur. Bir rahipler sınıfı yoktur. Yani bütün Müslümanlar ruhbandır. Hepsi İslam için çalışacak. Yani belli kimseler görevli, onlar çalışacak da ötekiler duracak değil demektir bu. İslam'da ruhbanlık yoktur demek. Bir bakıma bütün Müslümanlar Allah yolunda İslam için çalışacaklar demektir. Tabii bir manası da efendim eski kavimlerden bazıları Allah'a güzel ibadet edeceğim diye cemiyeti terk etmişler, cemiyetteki görevleri terk etmişler, toplumda irşat, tebliğ, eğitim, öğretim efendim vazifelerini bırakmışlar, nasihat vazifelerini bırakmışlar. Daha başlarına mağaralara çekilip efendim cemiyetten kaçarak gece gündüz ibadet ederek sevap toplamaya çalışmışlar. Allah'tan korktukları için zaten rahibe yerhadu ruhban yani rahip kelimesinin çıktığı mana, fiil, kök o korkmak manasına geliyor. Yani korktukları için Allah'tan takvalarından dolayı yani toplumdan kaçmışlar veya toplumda günah işleriz diye korktuklarından efendim kenarlara çekilmişler. İslam'da böyle şey yok. İslam'da toplumun içindeyken, toplumdaki görevlerini yaparken insan iyi Müslümanlığını devam ettirecek. Kenara çekilip herkes bir tarafa dağılır, kaçarsa toplum çöker ve toplumun vazifelerini yapacak insan olmadığı için toplumdaki vazifeler Müslümanlardan gayrı başkalarının eline geçer. Gayrimüslimin eline geçer, münafığın eline geçer, fasıkın, facirin eline geçer. Daha fena olur. Çünkü emanetler ehline verilmelidir. Ehlinin elinde olmalıdır. Emaneti o işe ehil olan kimse almalıdır. ve ehliyetle, bilgiyle, selahiyetle, hakkaniyetle mükemmel bir şekilde yapmalıdır. Tabi iyiler bir kenara çekilirse aman efendim, yok efendim ben korkarım vebal olur bilmem ne filan diye, o zaman vebalden korkmayan efendim arsız yüzsüz efendim kötü insanlar kalır işler. Onlar da batırırlar toplumu. Onun için İslam'da toplumdan kaçmak yoktur. Toplumun içinde olup toplumu ıslah etmek, toplum vazifelerini yapmak, toplumu düzeltmeye çalışmak vardır ve toplumda yaşamak daha sevaplıdır. Daha başlarında tek başına inzivaya çekilmekten daha makbuldür. Ruhbanlık yoktur diye yani denildiği zaman bir de o anlaşılıyor. Ama bir taraftan da ruhban sınıfı yoktur. Efendim herkes ruhbandır. Yani herkes İslam'a çalışacak gibi de efendim çok rahat, çok kesin bir şekilde hiç şeksiz şüphesiz söyleyebiliriz. İslam'da herkes İslam için çalışacak. Yani herkes cihatla vazifelidir. Herkes Allah'ın dinine yardım etmelidir. Herkes Kur'an-ı Kerim'in hizmetinde olmalıdır. Herkes efendim İslam yayılsın diye yayılacak müesseseleri geliştirmeye gayret etmelidir. Para vermelidir. Bu müesseseleri kurmalıdır. Dini öğrenmelidir, öğretmelidir, nasihat etmelidir. Şimdi efendim bir hakikati çok zayıf bir şekilde, hafif bir sesle bir cılız kimse şöyle birazcık bir söylerse toplum onu duymaz. Ama 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi, 100 kişi gür sesle söylerse herkes bilmeyen de bilir, sağır sultan da duyar. Herkes ha İslam'ın emri buymuş, bu günahmış, bunu yapmayalım der. O halde Müslümana konuşmak düşüyor. İslam'ı anlatmak düşüyor. Yani yılmadan, bıkmadan efendim İslam'ı yad etmek, efendim öğretmek düşüyor. Her yerde söylemek düşüyor. Herkesin söylemesi gerekiyor. Ben söyleyeceğim, siz dinleyeceksiniz, siz başkasına söyleyeceksiniz. O dinleyecek, o başkasına söyleyecek. O duyduğu oğluna söyleyecek, hanımına söyleyecek, efendim ailesine, çocuğuna, komşusuna, arkadaşına söyleyecek. Tekrar söyleyecek. Onun söylemek gerektiği yerde o bilgiyi söylemesi gerektiği her yerde kalkıp söyleyecek. Çok söylendiği zaman toplumda bir herkesin bildiği müteâref, herkesin bildiği bir genel hakikat haline gelecek, gerçek haline gelecek. Hiç kimse bilmeyince yalan yanlış şeyler halkın arasında yayılıyor. Millet de onu İslam'mış sanıyor. Yani o yanlış şeyi İslam'ın kendisi sanıyor. Halbuki İslam'da öyle bir şey yok. Yani olmayan şeyi birisi söylemiş, herkes öyle sanıyor. Mesela güzele bakmak sevaptır diye harama bakıyorlar. Güzele bakmak sevap diye birisi söylemiş. Nereden söylemiş? Ayet yok, hadis yok. Efendim mantığı, İslam mantığına ters. Ama çok söylendiği için herkes sırta sırta, yılışa yılışa efendim bu lafı söylüyor. Hayır, bu yanlıştır, bunun aslı yoktur. Günahtır, ayıptır. Bilakis Kur'an-ı Kerim'de gözünü haramdan sakın. Efendim sana ait olmayana bakma efendim tarzında kullil müminine yeguddu min efsarihim ve yahfazu furucahum. Erkek müminlere şöyle gözlerine sahip olsunlar. Namehreme bakmasınlar. Efendim güzel de olsa yani. Efendim ve kullil müminati yeguddu min efsarihim ve yahfazu furucahum. Kadınlar da bakmasın. Yani kimse sanıyor ki erkekler bakarsa günah, kadınlar serbest. Kadınlar da bakmayacak. Kadınların da bakmaması lazım. Yani bunlar bilinmiyor mesela. Efendim bilinmediği için de işleniyor. Gerçekleri söyleyeceğiz. Dilimizle, elimizle, malımızla, mülkümüzle, her türlü vasıtayla İslam'ı anlatmaya, yaymaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz'in hayatını okuyorum. Birkaç gündür buradaki arkadaşımın kütüphanesindeki kitaplardan, çok güzel kitaplardan, boş zamanlarında okuyorum. Hiç boş durmamıştı. Gittikleri yerde ilk karşılaştıkları insana bile İslam'ı tebliğ etmişler. İslam budur, Müslüman ol demişler. Müslüman ol da selamete er, selametlik bul, dünyada ahirette selamette ol diye bunu söylemişler. Şimdi bu durmuş, kimse söylemiyor. Yanlışlar efendim mer'iyette, kalp, batıl, yalan, yanlış, uyduruk, kaydırık şeyler efendim ortada dolaşıyor. Bir de onları, İslam düşmanları kuvvetlendirmeye çalışıyorlar. Yani bu yalan yanlış yayılsın, kuvvetlensin. İslam ülkelerine bu hakim olsun. İslam ülkelerinde Müslümanlar gerçek İslam'ı bilmesinler diye onlara revaç veriyorlar. Efendim, bakıyorsunuz böyle abuk sabuk gazetelerde yıldız falı. Bu bugünkü falımız şöyle böyle. Bu falın aslı esası yok. Hurafe, dinde yeri yok. İslam'a aykırı, akla aykırı. Bizim ilericilerin, ilerici gazetelerinde hepsinin yıldız falı var, yalan yanlış. Yani yıldız falı kökünden yanlış. Haram. Fala inanmak haram. Falcıya inanmak, kahine inanmak haram. E bunu söylemiyoruz. Adam ilericiyim diye sana ilericiliği bırakmıyor. Efendim Müslüman'a tepeden bakıyor. Yıldız falına sayfa ayırmış. 4 sayfa sporla, tekmeyle, efendim topla, yuvarlakla, efendim 5 sayfa gazetesini doldurmuş. Efendim ilerici gazetesi. Şey olur mu? Yazık değil mi? Bu milletin öğreneceği nice nice kıymetli bilgiler var. Yani o sayfaların satırlarını bile harcamamak lazım. Hakkı söylemek, hayrı söylemek lazım. O olmuyor. Demek ki hepimiz mücahit olacağız. Bütün Müslümanların cihat etmek vazifesi, cihat bütün Müslümanlara farz. İstisnası yok. Herkes eliyle, diliyle, parasıyla efendim İslam için çalışacak. Böyle çalıştığı zaman, yani isterse savaş, isterse savaş olmadığı zaman başka şekillerde İslam'ı ve Müslümanları korumak, İslam'ı yaymak ve Müslümanların efendim menfaatlerini genişletmek tarzında olsun. Yani lehine olan şeyleri yapmak olsun. Her ne şekilde olsun çalışacak. Şimdi kim böyle yaparsa, gündüzleri akşamlara kadar oruç tutan, geceleri sabahlara kadar ibadet eden kimse kadar sevap alır. Ve devam ediyor Efendimiz. Ve tevekkel Allahu lil mücahidi fi sebilihi en yudhilehul cennet. Ölürse onu cennete sokacağını Allah tekefül ediyor. Yani ey kulum, sen madem benim yolumda cihada çıktın, madem canını malını ortaya koydun, ölmeye de razı oldun, tamam. Eğer sen savaş olur da ölürsen seni cennete sokacağım. Seni cennete sokmayı efendim tekefül ediyorum, temin ediyorum. Emin ol ki, kesinlikle bil ki seni cennete sokacağım der Allah. Ev yürcü ahu salimen ma ecinin sevganimetin yahut da eceli gelmemişse, daha Allah onun yaşamasını murad ettiyse ne olacak? Talimen çoluk çocuğunun yanına, kendi ana yurduna cihattan dönecek. Ecirle, sevaplar kazanmış olarak geceleri sabahlara kadar namaz kılmış, gündüzleri akşamlara kadar oruç tutmuş gibi sevap kazanmış olarak. Bir de bunun üstüne maddi olarak ganimet var. Biliyorsunuz İslam ordusu düşmanla çarpışırsa, düşman yenildiği zaman, mağlup edildiği zaman efendim elde edilen ganimetler mücahitlere paylaştırılır. Ne kadar, nasıl paylaştırılır? Efendim 5/4 mücahitlere paylaştırılır. 1/5 efendim Beytül Mali Müslümine, yani devletin hazinesine, Müslümanların hazinesine ayrılır. 1/4 mücahitlerin arasına şey yapar. Efendim taksim edilir eşit olarak. Veyahut uygun bir şekilde o ordunun başındaki ilgililerin taksim etmesine göre %20'si, yani humus diyoruz buna. Humus 1/5 demektir. 1/5 %25 eder. %20. 1/5 humusu efendim devlete, 1/4 yani %80'i mücahitlere dağıtılır. İran ordusunu yendi Müslümanlar. İran ordusunun ganimetleri, efendim Kisra'nın hazineleri, efendim sandıklar, şeyler mücahitlerin arasında 1/4 taksim edildi. Böyle geri döndüğü zaman, yani hem ecir kazanmış olarak dönecek, hem de ganimet kazanmış olarak dönecek. Eski ümmetlerden farklı, bizim ümmetimize Allahu Teala Hazretleri savaşırsa savaştan alınan ganimet ki alabilirler diye buyurmuş, müsaade buyurmuş. Efendim ganimet de Müslümanların hakkıdır. Mücahitler ganimetlerini alırlar, efendim istediği yere sarf ederler. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri mücahitleri çok seviyor. En sevaplı işlerden birisi cihattır. Tabi bundan sevaplı iş var mı? Yani cihat sevaplı ama şu anda cihat yok, savaş yok. Arada oluyor, her zaman olmuyor. İstediği zaman olmuyor insanın. Efendim, başka şey var mı? Evet, cihattan da daha sevaplı olan efendim zikirdir. Zikrullah, Allah'ı zikretmek. Onun da çeşitlerini zaman zaman anlatıyoruz, kıymetini bildiriyoruz. Zikrullah cihattan daha sevaplıdır. zikrullah'tan da daha sevaplı olan ilim öğrenmek, ilim öğretmektir. Çünkü ilim öğrenmek, öğretmek de zikrullah'tan sayılır. Bir çeşit zikrullah'tır. Ama en sevaplısıdır, en üstündür. Demek ki insan ilim öğrenirse, ilim öğretirse en büyük sevaplı işi yapıyor. Efendim zikrullah'la meşgul olursa çeşitleriyle Kur'an okumak, namaz kılmak, Allah demek, efendim vesaire, efendim sevap kazanıyor. Efendim cihad ederse çok büyük sevap kazanıyor. İhlasla bu güzel amelleri yapma insan gayret etmeli. Bir Müslüman gayret etmeli. Cihad yalnız savaş olmadığı için, savaş olmadık zamanlarda da İslam ve Müslümanlar için çalışmak daima aklınızda olsun. Sevgili akrab dinleyicileri, ben İslam'a nasıl faydalı olabilirim? Ben Müslümanlara nasıl yararlı olabilirim? Ne yaparsam Müslüman kardeşlerime bir fayda sağlarım diye gece gündüz düşünmelisiniz. Yani Türkiye içinde olur, Türkiye dışında olur, Somali'de olur, Bosna'da olur, Çeçenistan'da olur, Orta Asya'da olur, Kuzey Irak'ta olur, efendim Türkiye'nin mahrumiyet bölgelerinde olur, Avrupa'da olur, Amerika'da olur, Afrika'da olur. Dünyanın her yerinde Müslümanlar var. İşte benim de demin konuşmamın başında söylediğim gibi ben burada hiç efendim sıkıntı çekmiyorum elhamdülillah. Geçen hafta açtığım kitaptan okumuştum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kapısında 20 tane genç hizmetinde beklermiş, nöbet tutarmış diye. Şimdi Türkiye'den bana telefonlar gelmeye başladı. Allah razı olsun. Benim kıymetli kardeşlerim, ihvanım. Hocam biz de gelelim orada nöbet tutalım filan diye telefonlar gelmeye başladı. Ben diyorum ki buradaki kardeşlerimiz yetiyor elhamdülillah. Onlar beni yalnız bırakmıyorlar. Yani onlar beni orada burada yardımcısız, yalnız sanıyorlar. Halbuki biz burada bir takım hizmetleri temelli güzel yapalım diye bulunuyoruz. Arkadaşlarımız da var elhamdülillah. Allah yardımcısız, arkadaşsız bırakmıyor. Zaten Müslümanlar her tarafta var. Yani İslam ülkesi gibi sokakta yürüdüğünüz zaman bakıyorsunuz Hacı Baba kebapçısı. Zaten kebapçılar, sebzeciler bizim kardeşlerimizin elinde umumiyetle. Hangi şehre girerseniz mutlaka efendim döner kebapçılar efendim bizim kardeşlerimizdendir. Demek ki her yerde var. Dünyanın her yerinde Müslüman olduğuna göre İslam için cihat çalışmak, Müslümanlar için de çalışma yapmak imkanı vardır. Önemli yerlerden, en önemli yerlerden birisi kendi ülkelerimizdir. Ama bir önemli yer de böyle Müslümanların çok yoğun olarak bulunduğu ülkelerdir. Almanya gibi, efendim Fransa gibi, efendim Amerika gibi yerlerde de İslam'ın Müslümanların faydasına güzel çalışmalar yapmak lazım. Evet, ikinci hadis-i şerife bu güzel bilgilerden sonra, yani Peygamber Efendimiz'in bize işaret buyurduğu bu çalışmalardan sonra ikinci hadis-i şerife geçmek istiyorum. Taberani'nin rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki مَا مِنْ زَنْبٍ اَجْرَرُ اَنْ يُعَجِلَ اللّٰهُ تَعَالَى لِسَاهِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَا مَا يَدَّخِرُهُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ قَطِعَةِ الرَّحِيمِ مِنْ قَطِعَةِ الرَّحِيمِ وَالْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ وَاِنَّ اَعْجَلَ تَعَةِ سَوَابًا لَسِلَةُ الرَّحِيمِ hatta inne ehlel beyti ve yekununa fecereten tenmu emvaluhum ve yeksuru adeduhum iza tevasalu. Bu hadis-i şerifin ana konusu sıla-i rahim, yani akrabalar ile bağlantıları tatlı, efendim sevgili, muhabbetli tutmak konusundadır efendim. Ama içinde başka bilgiler de vardır. Şimdi bu hadis-i şerifi kelime kelime açıklamaya geçelim sevgili akra dinleyicileri. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki مَا مِنْ زَنْبٍ اَجْرَ اَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ تَعَالَى لِسَاهِبِهِ الْعُقُبَةَ فِي الدُّنْيَا مَا مَا يَدَّخِرُهُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ قَطِعَةِ الرَّحِيمِ. Ana cümle مَا مِنْ زَنْبٍ اَجْرَ اَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْ قَطِعَةِ الرَّحِيمِ. Arada ilave bilgiler var. Şöyle demek oluyor bu kelimeler. Hiçbir günah yoktur ki Allah'ın cezasını çarçabuk hemen vermesin. Kat'i rahimden, yani sıla-i rahimi kesmekten daha sını çabuk verdiği, vermeye mushak olduğu günahkarın başka günah yoktur. Bir bu, kat'i rahim, Vel hıyaneti, hıyanet ikincisi. Vel kezibi, yalancılık üçüncüsü. Şimdi bu cümleden anlıyoruz ki Allah-u Teala Hazretleri kul günah işlediği zaman cezasını verir. Ama çabuk verir, ama tehirli verir. Yani biraz müddet tanır. Tehirli vermesi bilmediğinden, unuttuğundan, ihmal ettiğinden değildir. Belki kul tevbe eder diye rahmetindendir. Kul günah işledi, içki içti, zina etti, kumar oynadı, haram yedi. Ah bak Allah bana cezayı hala vermedi diye şey yapmasın, yani heveslenmesin. Cezası gelir de belki tevbe eder diye veyahut bir başka hikmetli sebepten dolayı Allah Teala Hazretleri birden başına efendim yıldırımlar yağdırmamış olabiliyor. Ama bazı günahları da hızlı cezalandırır Allah. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki hızlı cezalandırılma en uygun günah, yani en hızlı cezalandırılan günahlar bunlarmış. Yani katı atır rahim. Akrabalık alakalarını kesmek. Bu çok büyük günah. Bir. Vel hıyane hainlik. İki. Vel kezip yalancılık. Üç. Bu üçünün cezası çok çabuk gelirmiş. Yani nasıl sahibine bu ceza çabuk gelirmiş? Dünyada gelirmiş. Yani ahirete kalmadan böyle akrabalarla bağlantıyı kesen, hıyanet eden, hainlik yapan, yalan söyleyen bir insanın cezası dünyada gelirmiş. Ama ma yeddehruhu lehu fil ahiret. Ahirette de ne cevap, ne ceza verilecekse gene o silinmeden, o da verilecek. Dünyada da ceza veriyor Allah, ahirette de verilecek. Ahiretteki verdiğine ilaveten, ondan bir şey eksilmeden, o kalkmadan, o ceza, o bela, dünyada da en hızlı şekilde bu günahları işleyenlerin cezalarını Allah verirmiş, hızlı verirmiş. Neymiş bunlar? Bir katı atur rahim. Akrabalık bağlarını kesmek. İnsan akrabası vardır, teyzesi vardır, dayısı vardır, amcası vardır, kardeşi vardır, babası vardır, efendim oğlu vardır, torunu vardır. İnsanlar birbirleriyle böyle evlilik veyahut kan bağıyla bağlıdırlar. Bunlara eğer kan bağıyla bağlılarsa efendim karabet deniliyor. Evlilik yoluyla bir bağlantı kuruluyorsa sıhriyet deniliyor. Yani bir gelin alıyorsunuz, başka bir şehirden, hiç kan bağı yok. Ama o gelin aldığınız zaman o tarafta bir alaka kuruluyor. Buna sıhriyet deniliyor. Düğünle olan, evlilikle olan bir bağlantı. Ama bir de karabet var. Kan bağlılığı. Mesela insanın amcası, efendim dayısı. Dayısı annesinin kardeşidir. Amcası babasının kardeşidir. Onun çocuğu filan. Bu bir kan bağıdır. Yani evlilik olmasa bile doğumdan insanın mensup olduğu ailenin bir parçası olması dolayısıyla mevcut olan bir bağlılıktır. İslam bu bağlılıklara riayet etmeyi, efendim böyle bağlarla bağlı olduğumuz akrabalarımıza güzel ilişkilerle ilişkilerimizi sürdürmemizi emrediyor. Gideceğiz, ziyaret edeceğiz, halini hatırını soracağız. İhtiyacı varsa yardımcı olmaya çalışacağız. Muhtaçsa para vereceğiz. Hatta zekatlarımızı mümkünse ilk önce yakınlarına insanın vermesi lazım. Yakın akrabalarından fakirlerine vermesi lazım ki önce onları kurtarmış olsun. Çünkü en çok onları o bilir, o yardım edebilir. Başkası kendi yakınına, bu da kendi yakınına yardımı yapacak. Yani maddi yardım, manevi yardım, gönül yardımı, destek olmak, hizmet etmek tarzında yardım olacak. Bunu keserse bir insan teyzesiyle konuşmuyor, efendim bilmem bir taraf konuşmak istiyor da öteki taraf burnunu havaya kaldırıyor, diyor, kabul etmiyor, reddediyor. Kabul etmeyen cezayı yer, o alakayı kesmiş olur. Birisi tekrar tekrar gidiyor, barışalım diyor Allah rızası için. Yani sevabını bildiği için veya günahından korktuğu için alakayı kesmenin, kesmemek istiyor ama öbür taraf kabul etmiyor. İtiyor, elinin tersiyle itiyor. O zaman iten günaha girer. Demek ki fena, bağları koparmak fena, bunun cezasını Allah çok acele verir, dünyada da verir. Ahirette de vereceğini kaldırmamak şartıyla. Hem dünyada verir, hızlı bir şekilde, hem de ahirette de verir. Bu bir. Demek ki akrabalarla bağları iyi sürdürmeye gayret edeceğiz. İkincisi, vel hıyane, hainlik. Hıyanet nedir? Eminliğin, emniyetli oluşun zıttıdır. Eğer bir insan bir kimseye güvenir de bir şeyi emanet olarak verirse, o da onu iyi korursa, bu insan emin kimsedir. Bir kimse bir kimseye güvenirse, bir şey emanet ederse, canını, malını, sözünü, efendim namusunu, sırrını, neyse bir şeyi emanet ederse, o da o emaneti korumaz, yayar, dağıtır veyahut vermez, efendim yok eder veya üstüne oturur veya iç eder diyoruz, böyle tabirler var. Efendim, ha o zaman hain denir buna. Emanete hıyanet etti denilir. Bir de bazıları yanlışlıkla ihanet kelimesini kullanıyor. İhanet yanlıştır. İhanet, heyyin görmek, hafife almak demektir. Ve tahsebunehu heyyinen ve huve indallahi azim. Yani şu günahı hafif görüyorsunuz ama Allah indinde bu büyük bir günahtır diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İhanet, basit görmek, önemsememek demektir. Millet ihanet diyor. Mesela diyor ki, koca karısına ihanet etti, hıyanet etti demesi lazım. İhanet etmek, hor görmek, hakir görmek, önemsememek demek. Halbuki maksat karısını aldatmış, yani evlilik şeylerine efendim sadık olmamış, hıyanet etmiş demesi lazım. Yani hıyanet diyecek yerde ihaneti kullanıyor bazıları yanlışlıkla. Bu dil bilgisi şeyinde hatırlatalım. Hıyaneti Allah sevmez. Emaneti sever, yani emin oluşu, eminliği sever, güvenilirliği sever, güvenilir olmamayı sevmez. Veya güvenildiği zaman güveni efendim boşa çıkartmayı sevmez. Adam güvenmiş, para vermiş, al sana şu kadar para veriyorum, askerden dönünce alacağım. Askerden dönünce ver benim paramı diyor, yok ben senden para almadım. Emanet gitti, üstüne oturdu. Yani inkar ediyor, reddediyor, hıyanet ediyor. Mesela efendim askerlikte de hıyanet diyoruz. Mesela askeri sırları götürüyor, düşmana veriyor. Halbuki vermemesi lazımdı. Hıyanet. Tamam, hıyanetin de cezası çok büyüktür. Yani emin olmaz da hain olursa bir insan, güvenilirliği yitirirse, güvenilirliğe aykırı iş yaparsa, onun da cezası hem dünyada çok hızlı bir şekilde Allah tarafından patlar, başında cezası gelir. Ahirette de gene ne cezası çekecekse o da durur yani. Ahirette de çekecek. Hıyanet de çok kötüdür. O halde Müslümanlar ne yapmalı? Akrabalarıyla bağlarına devam ettirmeli, bağları koparmamalı, efendim hainlik de yapmamalı, güvenilir, emin olmalı. Üçüncüsü, vel kezip, yalan. Yalanı da Allah sevmez. Mümin yalancı değildir. Dost doğrudur, sapasağlamdır, doğru sözlü, doğru özlüdür. Dilinden söylediği söz doğrudur. Yalan şahitlik yapmaz. Yalandan şaka bile yapmaz. Kandırarak şaka bile yapmaz. Şimdi bir insan şakası diyorlar. Yalanı söylüyor karşında, söylüyor. Ondan sonra da gülüyor, bir insan diyor. Olmaz. İslam'da yalanla şaka olmaz. Yalan söyleyerek şaka İslam'a uygun olmaz. Yalanın şakası bile doğru değildir. Efendim, dost doğru olması lazım. Doğru söz söylemesi lazım. Yalan söylememesi lazım. Bu hadis-i şeriften 3 kötü huyu öğreniyoruz. Akrabalarla bağları koparmak kötü. Benim güvenilir insan olmamak kötü, hain olmak kötü, yalancı olmak kötü. O halde Müslüman akrabalarla bağları sürdüren bir insandır. Efendim, emin bir insandır, hain değildir, güvenilir insandır, doğru sözlü bir insandır çıkıyor bu şeylerden. Peygamber Efendimiz yine bu konuda devam buyuruyor ve inne acele taati sevaben ve sılatır rahim. Allah'ın sevabını en hızlı verdiği, sevaplı mükafatını en çabuk verdiği ibadet, sevaplı iş, ibadet ve taatlerin en hızlı sevabı verileni Allah tarafından al kulum madem öyle yaptın, çarçabuk hemen mükafatını verdiği en sevaplı olan da sıla-i rahimdir. Akrabalar ile bağları sürdürmek, ziyaretleri yapmak, yardımları yapmak, hizmetleri yapmak, para pul vermek gerekiyorsa vermek, her yönden destekçi olmak, sıla-i rahim yapmak. Bu da sevabı en hızlı efendim kazanılan, mükafatına en çabuk nail olunan güzel şeydir. Demek ki biz sıla-i rahim yapan Müslümanlar olacağız. Akrabalarımızı gözeteceğiz. Maddeten ve manen ve ziyareten. Ziyaret olarak da ziyaret edeceğiz. Yardım olarak da yardım edeceğiz. Mali yönden de destek olacak. Hatta, misal veriyor Efendimiz, hatta inne ehlel beyti le yekûnûne fecereten. Bazen görülebilir dünyada diyor, bir evin ahalisi facir kimseler olurlar. Yani günahkar. Yani ibadetleri kusurlu, Müslümanlıkları efendim sakat, kusurlu, facir kimseler olurlar ev ahalisi. Fakat fetenmu emvaluhum ve yeksuru adedihum. Fakat bakarsın malları artar, koyunları, kuzuları doğurur, çoğalır, efendim mahsulleri bol olur, malları artar ve yeksuru adedihum. Evladı iyalileri, kavmi kabileleri genişler, kuvvetlenir. Şimdi Araplarda efendim mal çokluğu ve kabilenin kalabalıklığı önemliydi. O iki yönü söylüyor Efendimiz. Mal dediği tabi deve, koyun, kuzu vesairedir. Onlar doğum yoluyla çoğaldığı zaman sevinirlerdi. Bir de kabilesi büyükse, oho bizim kabilemiz 5000 kişi, 10000 kişi filan diye iftihar ederdi. O kabileden kimseye, öteki kabileden kimse dokunamazdı. Bu kabile kalabalık diye. Yani işte böyle bir aile efendim facir olduğu halde malları artar, sayıları çoğalır. Halbuki facir olmaması lazımdı bu işler. Neden? İza tevasalı, yani sıla-i rahim yapınca, birbirleriyle sımsıkı bağlarla bağlı olunca, o zaman onlara da Allah şey veriyor. Mal bolluğu, efendim adet çokluğu veriyor. Demek ki onlara bile fayda veriyor. Yani ibadet eden insanlar olamadıkları halde, kusurlu Müslüman oldukları halde, sıla-i rahim yaptıkları için sıla-i rahimin mükafatını onlar bile görebiliyorlar. Tabi Müslüman yaparsa sıla-i rahimini, yani akrabalarla bağlarını güzel sürdürmeyi, o daha büyük mükafat alacak demektir. Yani facire bile, günahkara bile Allah sıla-i rahim yapınca mükafatını verdiğine göre Müslümana haydi haydi daha çok verecek diye onun için söylemiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Evet, ikinci hadis-i şerif bu. Demek ki sıla-i rahim yapacağız, hain olmayacağız, güvenilir olacağız, yalan söylemeyeceğiz. Bileceğiz ki sıla-i rahim yaptığı zaman insanın ömrü uzar, malı çoğalır. Efendim şeyi, efendim her işi iyi duruma gelir, efendim mükafata nail olur. Üçüncü olsun diye, üç olsun okuduğum hadis-i şerifler diye, efendim bir hadis-i şerifi daha size okumak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, مَا مِنْ اَحَدٍ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ فَسَائِدًا اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْأَصْفَادِ وَالْاَوْلَالِ. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bu üçüncü, sonuncu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz diyor ki, hiçbir kişi yoktur ki 10 kişiye veya daha fazlaya emir, komutan, başkan, müdür tayin edilmiş olsun da efendim illa ca'yemel kıyameti fil asfade vel avlal, mahşer yerine elleri ayakları böyle zincirlere bağlanmış, efendim bukağılarla bukağılanmış, kelepçelerle kelepçelenmiş olarak gelmiş olmasın. Mutlaka kelepçeli, zincirli gelir mahşer yerine. 10 kişi ve daha fazlaya emir olan kimse böyle gelir mahşer yerine. Sonra ne olur? Yani adam emir oldu, müdür oldu, efendim nahiye müdürü oldu, kaymakam oldu, vali oldu, komutan oldu, reis-i cumhur oldu veyahut vekil oldu, milletvekili oldu, bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu. İlle böyle zincirli mincirli geliyor mahşerine. Sonra ne olur? Sorguya çekilir. Yani bu vazifeyi güzel yaptı mı, yapmadı mı diye sorguya çekilir. Onu başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Sorguya çekilir. Eğer kendisine yüklenilmiş vazifeyi, efendim resmi vazifeyi, yani ümmetle ilgili, toplumla ilgili vazifeyi güzel yapmışsa, kelepçeler çözülür, sen suçsuzmuşsun, zincirler açılır, sen kurtuldun diye, efendim bukağılar boynuna takılmış halkalar, efendim ayaklarına, bileklerine takılmış halkalar çözülür, mahşer yerinde kurtulur. Ama vazifeyi güzel yapmamışsa, o zaman zincir üstüne zincir, kelepçe üstüne kelepçe, bukağı üstüne bukağı, efendim demirden şakır şakır böyle mahkumlar gibi her tarafı bağlanarak cehenneme efendim atılır. Bu hususta başka hadis-i şerifler de var. Onları şey yapalım. Efendim buyuruyor ki Makil İbni Yeser el-Müzeni'den Buhari ve Müslim rivayet etmiş bu sahih hadis kitabı. Biliyorsunuz efendim hiçbir vali yoktur ki, hiçbir yani resmi görevi yüklenmiş görevli yoktur ki, vali ille vilayete efendim reislik eden kimse demek değildir. Veli-i emir demektir. Yani bir resmi işi görevi yüklenmiş kimse demektir. Efendim yeri raiyeten minel müslümin. Müslümanlardan bir grup raiyenin, ahalinin üstüne efendim tayin edilmiş bir görevli yoktur ki feyumutu ve huve gâşşün lehum, onlara hıyanet ederek, onları aldatmış olarak ölmüş olsun da efendim illa harramallahu aleyhi cennet, cenneti Allah ona haram etmesin. Yani bir göreve getirilmiş de Müslümanlara hıyanet etmiş de Allah o kimseye cenneti haram kılar. Cennete giremez o kimse. Yine aynı raviden başka bir rivayette şöyle: مَا مِنْ عَدْدٍ يَسْتَرْئِهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُدْهَا بِنَصْيَةٍ اِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. Yani Allah bir kimseyi, bir grup Müslümanın başına bir resmi görevle getirmiş de o da onlara samimiyetle hizmete sarılmamışsa o cennetin kokusunu bile koklayamaz diye efendim öyle rivayet ediliyor. Demek ki resmi görevi alanların Allah'tan korkup titremesi ve efendim vazifeyi güzel yapmaya çalışması lazım. Öyle yapmadığı zaman Müslüman bile olsa efendim ne kadar cezalara çarptırılıyor. Bir de Müslüman değilse, efendim dışı Müslüman, içi kafirse, münafıksa tabii o zaman hali doğrudan doğruya daha beter. Yani kesin olarak fena. Şimdi tabii herkes öyle dünyevi bakımdan mevki makamı istiyor, hatta talip oluyor. Aracılar efendim kart vizitler filan temin etmeye çalışıyor. Falancadan kart getiriyor, filancadan yazı getiriyor. Kendisi bir yeri tayin ettirmeye çalışıyor. Halbuki İslam'da bu doğru değil. Bu işler veballi işler. Efendim bir insan böyle bir makama geldi mi sorumluluk yüklenmiş oluyor. Ondan sonra da onun hesabı var. Bu hesabı düşünmesi lazım. Efendim titremesi lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh ah demiş, dermiş, ağlarmış. Ya Ömer, keşke seni annen doğurmasaydı, yani dünyaya gelmeseydin, keşke insan olmasaydın, şehirlerde biten ot olsaydın da bu sorumlulukları yüklenmeseydin dermiş. Devletin başında halife-i müslümin oldu. Efendim diyarlar fethedildi, herkes karşısında el pençe divan duruyor. Ama o öyle dermiş, yani sorumluluğu bildiği için, cennetlik olduğu için, mübarek insan olduğu için. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize böyle bu imanın şuurunu ihsan eylesin, sorumluluk duygusuna sahip eylesin. Ahirette hesaba çekileceğimizi unutturmasın. O hesabı yüz akıyla vermemize sebep olacak şekilde yaşamayı ve güzel işler yapmayı cümlemize nasip eylesin. Eğer herhangi bir şekilde, herhangi bir göreve istemese de çağrılmış, davet edilmiş olan, o görevin başında bulunan kimselere de yardım eylesin. Hakkı hak olarak görmelerini nasip eylesin. Onu uygulamalarını nasip eylesin. Batılı batıl olarak görüp ondan sakınıp korunmalarını nasip eylesin. Allah'ın sevmediği işleri yaptırmasın, şeytana uydurmasın, efendim ahiretlerini berbat ettirmesin, cehennemi kendilerine haram kıldırmasın. Güzel işler yapıp da Allah'ın rızasını kazanıp Müslümanların da duasını almayı nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri, aziz ve sevgili akra dinleyicileri, cümlemizi İslam'da dini bilgileri iyi bilen, İslam'da bilgi sahibi, uyanık Müslüman eylesin. İnsan uyanık Müslüman olmadı mı, anasından babasından gelme, nüfus kağıdı Müslümanlığı efendim fayda etmeyebilir. Çünkü yanlış işler yapar, bu incelikleri bilmez. Bilmediği için de sorumluluklar, veballer yüklenir. Ahireti de dünyası da mahvolur. Bak dünyada da efendim insan sıvayı rahim yapmadığı zaman bile ne kadar hızlı ceza geliyor. Efendim nice cezalara uğrayabilir. Onun için ben acizane kardeşiniz olarak sizlere tavsiye ediyorum. Önce kütüphanenizdeki hadis kitaplarını okumaktan başlayın. Lütfen hemen efendim mümkünse bu yazımı konuşmamı efendim duyduğunuz andan itibaren kütüphanenizdeki hadis kitaplarını okumaya besmeleyi çekip girişin. Çoluk çocuğunuzla hadisleri okuyun. Hadisleri okumak ve anlamak kolay. İslam'ı hadisler yoluyla çok sağlam öğrenirsiniz. Çok kısa zamanda hakikatli bir alim olursunuz. şey, Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi hocamız, bu Ramuz-ül Ahadis kitabını tertip etmiş olan şeyhimiz, büyük alim, geçen asrın en büyük hadis alimlerinden birisiydi. O öyle diyorum kitabının mukaddemesinde, efendim, bu kitabı tekrar tekrar okulda şey yaparsanız, devrederseniz, bu kitabı öğrendiğiniz zaman kısa zamanda hakikatli bir alim olursunuz diyor. Bu ifadeyi kullanıyor, çok hoşuma gidiyor. Hakikatli, yani gerçekleri kavrayan bir alim olursunuz. Tabii insan gerçekleri kavrayamadığı zaman ne olur? Efendim, sonunda pişman olur. Ömrü biter, arkaya baktığı zaman bir sürü pişmanlıklar görür. Efendim, ömrüne şöyle bir baktığı zaman ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde gümüş renkli bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak, dediği gibi şairin, semaya ağlaya ağlaya bakmanın faydası yoktur. Ömür yaprakları önüne yığılmış, sonbahar hüznü kalbine çökmüş. Vah, ömrü boş geçirdim, tuh yazık oldu. Hay Allah, İslam'ı bilemedim. Hay Allah, Allah'ın rızası uygun yaşayamadım. Yazık oldu filan demek yerine İslam'ı öğrenip Müslümanca yaşamak, Allah'ın rızasını kazanıp efendim bir gül bahçesine girercesine radiyeten, merdiyeten, efendim, Allah'ın cennetine girenlerden olmak daha iyi. Buna çalışın, çalışmak lazım. Çalışmadan olmaz. Çabuk çocuğunuz da bu duruma gelsin diye İslami bakımdan bilgili yetiştirin. Hadisleri öğretin, hadis kitaplarını okuyun, oradan başlayın. Kitaplar çoksa da şaşırmayın. Eğer kütüphanenizde Riyaz-ı Salihin varsa, Diyanet'in neşrettiği güzel bir sahih hadis kitabıdır, Riyaz-ı Salihin'den başlayın, hadis kitabını bir devredin, ondan sonra daha genişleri okursunuz. Böylece İslam'ı öğrenip sonunda her hareketinizi Allah'ın rızasına uygun yapmaya muvaffak olursunuz. İncelikleri bilirsiniz, yanılmazsınız, şaşırmazsınız. Öyle abuk sabuk hurafelere, batıllara, yıldız fallarına, bilmem efendim yalan yanlış şeylere inanıp kanıp da efendim suçlu olarak, yüzü kara olarak Allah'ın huzuruna varmazsınız. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizin yardımcısı olsun. Cumalarınız mübarek olsun. Bizleri duadan unutmayın. Allah ihsanında cümlenizi aziz eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.